для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Ветер сгонял покорченные листки с древов, черные, опошные, дьмул сивером синих полев. На картопляннику у затишку молчали собаки, кони постали на сено. Под вечер Юзик вучился колоть дровы. Юрка стоял, каля его заложивши руки у кишени. «Да я попробую!» «Ай ты не умеешь! От, лепш за тебе еще! Я дома завсёды калю! Ай почакай, я захвочуся!» «Чаму ты тупицею колеш? Бо тата не дае вострая сякеры, кажа, что я еще колено рассяку сабе. Ай, вельмі ж баязлівы нешта твой тата, думай, что ты гэтакі няўдалы некі!» «Не, ён не думае. Ой, фу, утаміўся. А ты урокі ўжо вывучыў?» «Не, і я не. Ха, буду вечарам. Вельмі ж гэтая матэматыка, каб яна згарэла. Гадасць нейкая, цяжка вельмі. А мне ж задача, дык нічога. Уй, нічога. А учора дык і не рашыў, як настаўнік падошку выклікаў». «Чаму гэта не рашыў? Або і не. А я вот и рашил. Это одно, что крейда брыдкая, дык написалася, было недобро, прочитать тяжко было, дык я и не отказал добро». Юзик кинул тупицу под поветку и заспевал. Юрка подсвистывал. «Ой, еполи-поли, корчомка стояла!» После двух разом «трай-рай, трай-рай, тра-та-тай, корчомка стояла!» После знов Юрка подсвистал Юзику. «А у той корчонцы пили два уланы». «Юзик, а что гэта за уланы?» «А, солдаты гэтакие». «А, солдаты. Ведаешь что? Ну что? Мусить, наш конь зараз сдохне». «Чаму?» «Ну, бо ўжо зусім нічога не есць. Адно ўсё галавой аб жолаб трэцца». «А чаго ж ён трэцца?» «Не ведаю, мусіць, гэта яму свярбіць ці што». «Так у яго ж ўжо зубоў, мусіць, няма». «Няма, паз'ядаў». «Слухай, а хадзем паглядзім вашага каня». «Хадзем». Сівер шумеў у двары саломаю, кудлачу шерсть на рыжым собаку. «Это, Юрка, ваш собака?» «Наш». «А дзе ж вы яго дасталі?» «А, гэта я яго з-пад разніцы прывабіў. Тата раней крычаў, а цяпер не, я яго картоплю падкормліваю трохі, а рэшту ён сам жывіцца». «Выдумаў, дзе ён тут табе вельмі пажывіцца?» «А чаму не? Собака заўсёды знойдзе чым пажывіцца. Гэта ж ганчак. Ты паглядзі адно, якія ў яго ногі. Бачыш? А які зад у яго з гладкаю шэрсцю тонкі. Хэй, бо худы, дык і тонкі. От паглядзіш, як яго адкармлю». У хляве конь глядзеў у жолаб. Стаяў і не варушыўся. Адно паварушыў вухам і прыгнуў яго ў той бок, дзе заскрыпелі дзверы. «Што вы тут робіце?» сказаў крываносы Мікалай, выходзячы з агароду. На плячы ён трымаў лапату. А нічога. Глядзімо, ці і конь есць. Ты, дзе ён табе тут будзе есць, я казаў бацьку. На шкуру трэба прадаць, а то ён заваліць хлеў, тады адну клопату вывалакай яго, а гэта сам яшчэ зойдзе. Зачынілі хлеў і стаялі ўсе ў троху двары пад ігрушаю. Дзічка, сказаў Мікалай, задзіраючы галаву на грушу. Яна лепш нават за фунтоўку або сапяжанку, сказаў Юрка. Я й богу ж праўда. Я, можа, з 10 рэшатаў дзічак у сене нагнаіў. Ужо можна есці. Мікалай цыкнуў праз зубы слінаю, папаў якраз на свой левы бот, падняў нагу, падкурчыў, выцер аб халяву правага бота і пайшоў да сянец, ківаючыся з нагі на нагу і паварушваючы плячыма. Па вуліцы ішоў Алесь. Мікалай гукнуў: «Алесь, курыць маеш?» Алесь падышоў да варот, Мікалай падаўся туды. «А дзе ты быў з рыдлёўкаю?» «От хадзіў, шулы ў хоні ўкопваў, вароты ад вуліцы ставіць». «Нішто зарабляеш?» «От так сабе, чорт яго». «Чаго ты?» «Ай, нядобра неяк. От усё, здаецца, ішоў бы некуды, а куды і чорт яго ведае, нешта... Ай, не сядзіцца мне на адным месцы». «Куды ж табе ісці?» «Ды так, нікуды. Не то, што мне трэба ісці куды, а так, вось, цягне». «Гэта значыць, добра там, дзе нас няма?» Не тое. А што? Ай, от, так сабе. Ай, што ж, ні да чаго я не прывязан тут. Нікога сказаць і роднага няма. Каб гэта дзе будовлю, якую вялікую разузнаў, дык адразу туды і падаўся б. Каб дзе вялікая работа адкрылася, дык тут бы доўга не сядзеў бы, унь. Як мы на ўсе масты пасля вайны рабілі, а? Пасля палякаў. Дык я там цалюткае лета, восень і нават пачатак зімы перабыў. Тады неяк і жылося іначай. Ай, сказаць, чаго тут мне лішне ліпець на адным месцы». «Ты, значыцца, намерыў падацца куды іначай ад нас, а? Ці як гэта?» «Ну, не то, што намерыў. Ай, але ўсё нешта рупіць мяне. Здаецца, што не там я знаходжуся, дзе мне належыць быць. А ты ж як, а? Ты жаніцца будзеш?» Алесь успомніў сваю ранейшую гаворку з ім і сказаў: «Буду». «А скора?» «Як скора? Пэўна, што не сягоння?» «Ай, ей-богу ты, Алесь, ну не адцягвай, а? Я табе тады гаварыў, цяпер скажу, што табе самая пара. Ты ж жывеш, можна сказаць, ты ж на сваім месцы, ты займаешся тым, што табе трэба». Алесю не хацелася гаварыць пра гэта, і ён папробаваў пажартаваць. «Ну, а ты ж сам». «Я? Ай, я брадзяга, куды там мне?» «І зямлі ніколі браць не думаеш?» «А што я з ёю рабіць буду? Наўрад ці я тут прабуду больш як да вясны. Куды-небудзь вялікіх работ шукаць пайду. Будоўлі дзе якое. Ну а там?» «А гэтак сама і там. Усё як бы да часу». «Не да часу, адна галава не бядна. Чуў прыказку?» «Ну а як жа ты так, без бабы?» «Эт, што там, жывучы, ўсё бывае. Для жывога чалавека ўсё ўсюды. І цыкнуў праз зубы слінаю на халодную зямлю. Бачылі Ганну той вечар у садзе на гулянцы. Перад гэтым некалькі дзён зусім яе нідзе відаць не было. Таксама і пасля таго вечара. Клямусь, увесь той вечар не адыходзіў ад яе і цягнуў усё, як скакаць польку. Яна ўсё адмаўлялася, а нарэшце не выбыла да канца і сказала Клямусю, што зусім пойдзе дадому. «Дык я правяду цябе?» «Правядзі». Клямусь пад руку павёў яе дадому, пастаяў на змрочнай вуліцы з ёю напроці яе хаты, трымаючы яе за руку вышэй локця. «Я чуў, што ты замуж ідзеш». «Ідзі ты. Ад каго ты чуў?» «Гавораць». «Ай, плешчуць языкамі, мусіць, няма чаго рабіць людзям». Некаму дзела да каго, хто ідзе замуж, хто не ідзе, усіх апалошчуць. Дык гэта ж я не выдумаў. Я ж на цябе нічога. Клімусю не хацелася развітвацца з ёю. Давай паходзім па вуліцы. Не, я пайду. Чаму, яшчэ ж рана, ну, паходзім, а? Мне трэба ісці. Ён сціснуў яе пальцамі над локцем, пробуючы ісці. «Клямуська, пусці!» «Якая ж ты ўпартая! Сам упарты! Ды на каго складае?» Клямусь нехаця развітаўся з ёю, сціснуўшы яе ўсю рукамі сваімі. Яна вырвалася ад яго і пабегла ў двор. Клямусь вярнуўся назад у сад. Таго вечара яна зноў нідзе не паказвалася. Днём суседзі бачылі яе, як упраўлялася яна ў дварэ і на прыгуменні, а вечарам сядзела яна дома, і сумная, і поўная трывожнага чакання. Раз вечарам здалося ёй, што пазнае яна ў дварэ крокі і стук алесевых ботаў. Яна ўстрывожылася, не ведаючы, што гаварыць яму, як трымацца перад ім, гатовая моцна заплакаць, і паспакайнела, калі сянец увайшоў Вышыновіч. Сядзела ў цёмнай хаце і слухала, як у кухні бацька ў кум Вышыновіч гаварыў з бацькам. «Учора Хоня прыехаў з горада і гаварыў, што бачыў там... каморніка. Па вуліцы ішоў, кажа, выфранчаны жоўтаю палачкаю. Пазнаў, кажа, яго. Сам скланіўся і дзян добры даў». Пачуўся голас мацеры. «Далікатны чалавек, вучоны, разумны». Бацька запытаў. «А чаго гэта Хоня быў у горадзе?» «Ай, мала чаго, балагол бывае, вазіў некага ці нешта». Кум, не спяшаючыся, закурыў, памаўчаў і хітра запытаў. «Можа, што пісаў вам?» «Хто?» «Каморнік?» «Не». «А можа, Ганне, што пісаў?» Бацька памкнуўся, быў сказаць «не», але б нечым здагадаўся, хітра паглядзеў на хітрага кума і адказаў. «А хто яго ведае? Каб ёй напісаў, што дык яна ж усё роўна не пакажа. Кум ядавіта ўсміхнуўся і сказаў толькі адно слова: «Ага». І пачаў з бацькам гаварыць пра цану на конскія хвасты. Тады Ганне стала горна і нядобра. Злосць з'явілася і на бацьку за ўсю яго гэтую палітыку, і на мацеру, і на хітрага дзядзьку, бацькавага кума, за яго гэтую нядобрую гаворку. Яна глянула ў акно. Цёмны пусты быў вечар. Яна пранула ватовую братаву кароткую капоту і выйшла на двор. Зямля была цяплейшая, як усе тыя дні, і ў цемені здавалася мякка, як пасля цёплага дажджу. Пастаяла на вуліцы, пачула музыку, пайшла ў той бок. Музыка была ўсё ў тым жа садзе, дзе быў сельсавет, увайшла ў сад. Шумна было, людзей было шмат. Акно сельсавецкага пакоя было адчынена. Накурана ў пакоі было вельмі, і дым выплываў праз акно. З надворку ў акно навісла куча хлопцаў. Дзяўчаты сядзелі на лаўках. Усярэдзіне было цесна і таксама шумна. Хлопцы сядзелі на сталах, на лаўках, на крэслах. Сядзелі цесна, глядзелі на расстаўленыя перад імі ноты. Дзяк Скварчэўскі стаяў перад імі ў тоўстым жаўтаватым фрэнчы, кусаючы ніжнюю губу. У руках трымаў белую тонкую кагадзе, выструганую ім самім з жаўтаватага дзерава палачку. Выгляд у яго быў вясёлы, вочы смяяліся, зубы кусалі ўсё ніжнюю губу. От ён пастукаў аб стол сваёю палачкай, выцягнуў яе перад сабою, раўналежна з ёю выцягнуў і левую руку. Узварухнуў левую рукою, адкінуў бок правую руку з палачкою і нават паціснуў плячом, скрывіўшы на левы бок увесь твар свой. Грунулі мядзяныя зыкі, і ў наступны ж момант звыклым ужо рухам рук зноў сцішыў Скварчэўскі ўсю капелю. «Габой, габой, га? У такт пападаць трэба! Флейты, смялей!» І зноў махнуў палачку. Цяпер хвілін 10 грымела капеля. Скварчэўскі, сочачы і вушыма, і вачыма за ўсім, толькі ледзьве паварушваў рукамі, крывячы часта твару бук флейты. Клямусь баязліва глядзеў на яго, палохаючыся кожны раз, калі здаралася дзьмухнуць у трубу не ў такт. «Не курыце, грамадзяне!» — папрасіў Скварчэўскі, скончыўшы. «Акно адчынена, выцягне!» «Хто хоча курыць, можа на двор выйсці!» Рыжы Хоня, стоячы каля дзвярэй, пацягнуў з кулака і схаваў пальцах зноў папяросу. «Грамадзянін Хоня Залманович, я прашу не курыць!» «Ай не, я ўжо скончыў!» Вакол зарагаталі. «Хоня Залманович музыку любіць!» «Ха! Хоня і сам добры музыкант! Ой, з яго лепшы курэць, як музыкант!» Падаўшыся ў дзверы, Хоня моцным шэптам растлумачыў усім, хто стаяў каля яго. «Гэта... я... ну, гэта... нёс збанок гуркоў ад сястры. О, з расолам. Ага. Ось. Іду, чую, граюць. Каму гэта няма ахвоты музыкі паслухаць? Хо-хо!» Ён перамяніў у руках, з левай рукі ў правую збанок з гуркамі падаўся на ганак. Скварчэўскі сказаў хлопцам: «Будьце гатовы!» І разлажыў перад імі новыя ноты. От ён зноў пастукаў палачку аб стол. От зноў упіліся ў яго вачыма хлопцы. Зноў махнуў ён рукою, і кінулася ў свет грымучая весялосць. «От, ба, прыждалі!» – сказаў Хоня, стоячы на ганку. «Дзякуй Богу, прыждалі свае музыкі!» Нехта адказаў яму: «Гэта ў іх апошняя рапяціца!» «А тады што? А тады, як мае быць, граць будуць. У садзе было шумна. Цёмны вечар, чула думаў, прыпаўшы да зямлі. Ветру не было, і раставаў лёгкі холад. Ганна стаяла ў садзе адна, ні пад кога не падыходзячы. Каля яе шатнуўся Юрка. «Чаго ты, Ганна, стаіш адна?» «Так сабе». Юрка пабег туды, дзе было цясней і весялей. Ганна адышлася да варот, узлягла на нізкі жардзяны плот, глядзела на пустую вуліцу чорную платамі і голымі дрэвамі. Музыка ўсё бегла шырокімі хвалямі ў свет. Магутныя зыкі вскідаліся, беглі ў абнімку, рассыпаліся незлічонасцю звонкіх кропель вады, у адзін момант зноў гусціліся ў неабдымную хвалю і беглі, беглі, беглі. І здавалася, што не сутулаваты гэта Скварчэўскі махае там рукою, і не тыя ж самыя хлопцы твораць там гэтую вялікасць. Сум, журба, захапленне вырасталі ў душы дзяўчыны. Цвілі ружы ў дзяўчынінам сэрцы, чарнелі і вялі іх пялёсткі, зноў змяняліся і ружавелі. Маладосці кахання поўнілі дзяўчыну, і цяжкасці чалавечых бур паведамлялі ўжо яе аб нязведанай глыбіні свету. У радасцях і пакутах пазнавалася гэта. От я ўжо некалькі дзён клапачуся пра ўсё гэта. Знайшоў ужо кватэру, вясёленькая кватэра, вокнамі на рэчку. Толькі што над самым домам кожную раніцу у манастырскай царкве на паўгадзіны ў звон б'юць, паспаць не даюць. І ход асобны з кватэры замкнуў ключ у кішэню і пайшоў. Так што ты ведай адно, дзён праз пяць чакай мяне. Прызнацца, мне самому не хочацца ехаць, уся вуліца выбежыць глядзець, як мы ад'язджаем. Я думаў раней даць тэлеграму, каб ты выязджала, але я ведаю, што не прыехаць не можна. Па-першае, у хаце у вас будуць непрыемнасці, як гэта, дачка ідзе замуж і маладога няма, сама да яго едзе. Па-другое, можа, нават цябе зусім з дому не пусцілі б так. Дык я прыступіў да працы ў зямельным аддзеле і адначасова падаў заяву, каб далі мне на двое сутак в отпуск. Дык праз дзён пяць чакай мяне і сама рыхтуйся да выезду. Калі буду выязджаць, паведамлю тэлеграмай. Учора заходзіў да мяне Паўлік Кулікоўскі, той самы, з якім ты таксама, як і са мною, некалі бачылася ў горадзе некалькі разоў. Ну, той, пра якога мы ўспаміналі раз, калі я жыў у вас. Ён гэтым летам ажаніўся, прывёз жонку з Мінску. Мінчанка яна і родам. Прыгожая, але мне не падабаецца. Дык яна там служыла недзе, а тут не дае яму супакою, не хоча жыць тут. Што гэта кажа за горад, усяго якіх-небудзь 20 вуліц, і тыя амаль усе дзеравяныя. Грызе яго, каб стараўся перавесціся ў Мінск. Я яшчэ больш цябе кахаю, калі само напрошваецца параўнанне цябе з іншымі. Я памятаю, як ты муку сеяла, якая ты была ў тую хвіліну, калі я падышоў да цябе. Ты ўвесь час стаіш у мяне ў вачах, і я ўсё думаю пра цябе, як у якім тумане. З тых дзён, калі выехаў ад вас, не магу ніяк сабраць думак, каб стала засесці за работу. Калі ты прыедзеш, тады пачну працаваць над сваёй дыпломкай. Цяпер пасля зямельнага аддзела спацырую каля свае кватэры па беразе рэчкі. На другім беразе стукае і шуміць новая электрастанцыя. Тут жа бераг пусты і вада холодная. Сіняя вада і глыбокая. І я рад, што ў гэтым акруговым горадзе займуся зараз дыпломкаю, і ты будзеш пры мне. Я ўжо нагледзеў табе падарунак. Куплю тады, калі прыедзеш. А што не скажу, няхай гэта будзе табе сюрпрызам. Паўлік Кулікоўскі часта да мяне заходзіць, асабліва цяпер пачаў, калі ў яго вельмі далёка зайшлі непаразуменні з жонкаю. Прыходзіць і гаворыць аб чарговых справах нашага акруговага зямельнага аддзела. Раней дык ён мог гаварыць аб усім, чытаў шмат, любіў музыку, а гэта высах неяк, і ўсё як бы куды спяшае. Да чаго можа дайсці ў чалавека? Што значыць «павязе ў жыцці»? Заўсёды гаворыць ён мне, калі мы пачнем аб гэтым гаварыць. От я, кажа, разлучуся з жонкою на вясну, тады мне і павязе. Паеду, кажа, куды-небудзь на вялікую практыку, займуся вялікаю работаю. Невядома, як гэта ўсё будзе, пабачым. Дык чакай ад мяне тэлеграмы і збірайся. Я тады нічога з вашымі пра гэта ўсё не пагаварыў. І ты, мусіць, сама нічога не сказала ім, ведаю я цябе. Дык ты як-небудзь скажы, так, каб лішні доўгіх гаворак і разваг не было. Калі на тое пайшло, пачытай ім гэты ліст. Абы ўсё зрабілася без усялякіх там замінак і зацягванняў, каб ніякіх цырымоній не было. Мусіць, табе давядзецца яшчэ вытрымаць націск наконт шлюбу ў царкве. Трымайся і чакай мяне. Я цябе кахаю вельмі моцна. Чакаю цябе, і ты чакай мяне. 12 лістапада. Андрэй. Ганна дачытала ліст, заплюшчыла вочы, прыціснула ліст да лба. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.